www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ما ترتب عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ کیا بچائیے دوستو عزیزو بہت صاف صاف الفاظ میں اللہ فرما رہے ہیں اور قرآن کے راستے سے ہم تک پیغام پہنچا رہے ہیں اللہ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ قوم خود اپنا اندر نہ بدلے اگر اس نے اپنا اندر نہ بدلا بلکہ بگاڑ دیا پر بگاڑ اپنی آخری حدوں کو پہنچ گیا شیطان کہ جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو ایک لکھ لیتے گناہ کے ارادے پر نہیں لکھتے نیکی کر گزرتا ہے تو دس گنا اور پھر بھی کھاتا بند نہیں ہونے دیتے واللہ یضاعف للمشاء بہت مہربان ہے رؤوف بالعباد ہے رحیم ہے رحمان ہے اس نے زندگی گزارنے کے لیے احکامات دیے لیکن یہ جب نافرمانیوں پر تل جاتا ہے اس لیے قرآن دونوں راستے کرتا ہے ایک ہے طریق خدا اور ایک ہے طریق ہوا ایک ہدایت کا راستہ سارے نبی لے کر آئے اور اس کی محنت لے کر آئے اور اس ہدایت کے دینے کا اللہ نے وعدہ کیا اور پھر اس پر بڑے بڑے انعامات کے وعدے دنیا میں بھی اور آخر میں اور ایک ہے راستہ ہوا و ہوس کا خواہشات منمانی جی چاہی کہ جس میں اللہ کا خوف نہ آخرت کا فکر حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز اللہ راضی ہوں گے ناراض ہوں گے قبر میں اندھیرا ہوگا اجالا ہوگا آخرت بنے گی بگڑے گی اس کی کوئی پرواہ نہیں جو جی میں آیا ہے عقیدے کے اعتبار سے بھی عمل کے اعتبار سے بھی کھانے کمانے کے راستے سے بھی تعلقات محبتیں اور ان سب کے راستوں سے تو ہوا کا ہوس کا خواہشات کا راستہ خدا کے راستے پر کامیابی ہی کامیابی ہے ناکامی کا تصور بھی نہیں ہوا و ہوس کے راستے میں ناکامی ہی ناکامی ہے ذلت اور رسوائی رسوائی ہے دنیا اور آخرت دونوں کا اجڑنا اور برباد ہونا ہے اس میں کوئی شک نہیں. اسی لیے نگے لے کے کہا ہے کر لیا اور اللہ نے عقل دی ہے کہ عقل کیا کرتے کہ انسان میں جانور میں فرق اسی کا ہے. جانور میں عقل نہیں ہوتی, جانور میں عقل نہیں ہوتی. جہاں جی چاہا منہ مارا, جیسے جی چاہا, جون سی گلی, جون سا راستہ, جون سی مادہ, جون سا دھاجو, اس کا عقل ہے کہ انسان کی بہت خوبی کی بات ہے کہ اللہ نے اس کو عقل دی. اس لیے کہا پاٹا کی روح یا اجل الباب, ہم نے تمہیں عقل دی ہے, عقل سے کام لو اور عبرت حاصل کرو. عقل اس لیے دی ہے کہ آدمی اچھے برے کی تمیز کرے, یہ راستہ میرے چلنے کا ہے, یہ بول میرے بولنے کے ہیں, یہ چیز میرے دیکھنے کی ہے, مجھے اس سے بچنا چاہیے, کیا ہوتا ہے. اس لیے پوری شریعت, اس لیے مولانا محمد الیاس صاحب مطالعہ فرماتے تھے عید تو اعمال کے مجموعے کا نام ہے, خالی چند عملوں کا نام نہیں. عید کا ترجمہ ہی ہے بدلہ, یہاں عمل ہے بدلہ نہیں, وہاں بدلہ ہے عمل نہیں. اور بدلہ کیسا کہ اچھے کا بدلہ اچھا اور برے کا بدلہ برا, اسی کے لیے دونوں شکلیں بتلائی کہ اچھے اعمال کی بدلی ہوئی شکل جنت. جیسے ہم کھانے بناتے ہیں نا, چاول, گوشت, مسالے, یہ سب کی بدلی ہوئی شکل بریانی, پلاؤ, شکل, چاول, دودھ, کھویا, اس کی بدلی ہوئی شکل چھولا. ایسے جو سبزیاں کھاتے ہیں کہ مختلف قسم کی چیزوں کو ملا کر کے جو سب کی جو شکل بدلتی ہے, دعوت کی, ایمان کی, اخلاق کی, اللہ کے تعلق کی, اللہ کے خوف کی, تقوی اور توکل کی, صبر اور شکر کی, اللہ کی مخلوق پر ترس کھانے, امت سے محبت کرنے, کوئی ضائع نہ ہو, کوئی برباد نہ ہو, اس کے لیے کڑنا, درد دل میں درد پیدا کرنا, اس کے بچانے کی کوشش کرنا, کہ ان ساری چیزوں کی بدلی ہوئی شکل جنت. پھر جنت میں نعمتیں الگ الگ, چورے ہیں, دلمان ہیں, کھانے ہیں, پوشاک ہیں, دودھ, شہد اور پانی کی نہریں ہیں, خود اللہ پاک کی زیارت ہے, اللہ خود قرآن پڑھ کر سنائیں گے, نور کے بادل اٹھیں گے. دنیا میں جیسے بادل پانی برساتے ہیں, وہاں بادل نور برسائیں گے. اور یہ جنتی نور میں ڈبکیاں کھائے گا, نہائے گا, روز اس کی نورانیت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. ایسے ہی جھوٹ, سود, شرک, کفر, نفاق, ظلم, دھوکہ دینا, کسی کو حقیر سمجھنا, تکبر کرنا, اپنے کو بڑا سمجھنا, کسی کی زمین, کسی کا پیسہ, کسی کی بہن بیٹی, یہ جتنے گناہ, اور اس امت کے لیے خاص طور پر یہ تو آئی ہے اس خدا والے راستے پر چلنے اور خدا کی مخلوق کو اس راستے پر چلانے کے لیے. یہ خود ہی اگر اپنا راستہ چھوڑ دیتی ہے تو اس کے راستے سے دوسروں کو تو کیا راستہ ملے گا, خود یہی ہوا اور حوث کے راستے پر آئے گا. تو پھر اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے, وہ قوم کو, زبان کو, رنگ کو, برادری کو, علاقے کو اس کو نہیں دیکھتا. اس کے ہاں تو ایک ہی معیار ہے, عمل, ایمان اور عمل. اللہ کو مانتے ہو اگر اس کا دعویٰ کرتے ہو پھر اللہ کی مانو. کہتے ہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور مانتے ہو اپنے نفس کی، مانتے ہو شیطان کی، مانتے ہو قوم کی، مانتے ہو برادری کی. کہ ہماری برادری میں یہ رواج ہے، ہماری قوم کا یہ رسم ہے، کہ پھر اللہ کی کہاں مانے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں حجۃ الوداع کے موقع پر یہ ساری چیزیں، میری قوم، میری زبان، میری برادری، میرا علاقہ، میرا خاندان، ہماری رسم، ہمارا رواج، ان ساری چیزوں کو عرفات کے لیے رکھ کر تہران نے دفن کیا. اور بتلا دیا اگر خدا چاہتے ہو، ہدایت چاہتے ہو، خدا کی راہ کے انعامات چاہتے ہو، کہ اس راستے کے بڑے بڑے انعامات ہیں، بڑے بڑے انعامات. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جن پر ہدایت کے راستے کے نتیجے میں انعامات ہوئے ہیں وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں، صالح ہیں. اگر وہ چاہتے ہو تو دیکھ لو میری 23 سالہ زندگی کو. لیکن آپ کی تشریف آنے سے پہلے صدیوں سے چھوٹے بڑے، مالدار، غریب، بادشاہ، رعایا، عوام، خواص، مرد، عورتیں، ایک اپنی منمانی جو جی میں آیا، جانتے تھے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اللہ ہی کو نہیں جانتے تھے. جو پسند آیا، جو پتھر اچھا نظر آیا، اس کو معبود بنا لیا. کبھی سورج چمکتا ہوا نظر آیا تو اسی دن. یہ سارے جواب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا راستہ لے کر آئے. ان ھذا صراطی مستقیما، میرا راستہ بالکل سیدھا ہے. کہ اس راستے کی پہل ایمان سے، جیسے بڑی بڑی تعمیرات ہوتی ہیں، فرسٹ آن کرتے ہیں نا، بنیادی پتھر کہتے ہیں. اس لیے بزرگوں سے پتھر رکھواتے ہیں، ہماری مسجد بنی ہے، بن رہی ہے، آپ رکھ دیں، آپ پتھر رکھ دیں، ہمارا مکان بن رہا ہے، آپ کے ہاتھ سے اس کی بنیاد پڑ جائے. کہتے ہیں نہیں کہ اس کی بنیاد، ہدایت والے راستے کی بنیاد ایمان. اللہ کو ایسا مانو جیسا وہ ہے اپنی ذات و صفات میں. اکیلا ہے، تنہا تنہا ہے، بلا شرکت غیر ہے، اس کا کوئی شریک نہ ساتھی. ہم نے شخص ہے، کچھ نہیں تھا اللہ کے، کچھ نہیں رہے گا، حتیٰ کہ ملک الموت جو سب کی روحیں بند کرتا ہے، حشر کے میدان میں اللہ کا پوچھے کہ کون رہا، کہ یہ آپ کے ذاتا برکت، یہ جبریل، یہ مکائل، یہ اسرافیل، وہ جو بارشوں کی اور ہواؤں کے ذمہ دار، اور وہ جن کی سور پر ساری دنیا تہس نہس، اور وہ جبریل جو لمبے چوڑے. اللہ فرمائیں گے جبریل کو ختم ہونا چاہیے، یہ بھی گئے، مٹائے گئے، ساتھ گئے. اب کون رہا کہ آپ کی ذات بابرکت اور میں ملک الموت، کہ تمہیں بھی ختم ہونا چاہیے. جلانا اور مارنا صرف اور صرف اسی کے قبضے قدرت ہے. کسی کے جلانے سے کوئی جیتا ہے، کسی کے مارنے سے کوئی مرتا ہے. آدمی اللہ تک پہنچتا ہے. ملک الموت نے کہا تھا کہ اللہ پاک، آپ نے تو میرے ذمے ایسا کام کیا ہے کہ مجھے تو کوئی اچھا کہے گا ہی نہیں. کسی کی ماں، کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی. تو اللہ پاک نے فرمایا ہم بیچ میں ایک چیز بہانے کی ایسی بنا دیں گے کہ کوئی کرے گا ہی نہیں کہ ملک الموت آیا تھا وہ لے گیا. کہتے ہیں بلڈ پریشر بڑھ گیا تھا, شوگر بڑھ گئی تھی, شوگر لو ہو گئی, اسی میں اٹکتے رہتے ہیں. کوئی نہیں کہتا ملک الموت آیا تھا. کہتے ہیں کہ تجھے بھی ختم ہونا چاہیے. عزت ذلت بنانی بگاڑنی زندگی موت صرف اور صرف اس اللہ کے ہاتھ میں, اسی سے اپنا تعلق قائم کرو. اور یہ طے ہے کہ اگر وہ راضی ہو گیا تو موت کی شکلوں میں زندگی دے گا, شکلیں چاروں طرف موت کی, اس میں زندگی. وہ ناراض ہو گیا تو ساری شکلیں عزت کی زندگی کی اسی میں زلیل کر کے دکھا دے گی. یعنی کیا قرآن تو اسی کے لیے ہے, خدا ہمیں قرآن سے لگاؤ نصیب فرما دے. علماء کے شربت میں, ان کی تفسیروں کے درس میں, ان سے پڑھنا پڑھانا سمجھنا ہے. اتنی شکلیں ہیں عزت کی فرعون کے لیے, ملک ہے, حکومت ہے, دولتیں ہیں, محلات ہیں, باغات ہیں, پانیوں کے چشمے ہیں, اور پوری پبلک فرعون سے اپنے کو خدا کہلوا رہا ہے. ان ساری شکلوں میں اللہ نے اس کو ذلیل کیا. اور کیسا ذلیل کیا؟ اب کوئی آدمی اپنے بچے کا نام فرعون رکھنے کو تیار نہیں ہے. اب عبیدہ تو رکھیں گے, ابوبکر عمر نام رکھیں گے, حسن حسین نام رکھیں گے, عثمان علی نام رکھیں گے, طلحہ و زبیر نام رکھیں گے. فرعون کو نام رکھتا ہے, فرعون کا کوئی نام رکھتا ہے؟ غریب سے غریب اتنا ہوئے تو واہ, تو خدا کی دشمن تھا. جیسے شیطان پر روزانہ کتنی لعنتیں جاتی ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, دنیا میں ایک دن میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کتنی پڑ جاتی ہوگی؟ نمازوں میں, سبق میں, مکتب میں, مدرسے میں, دعاؤں میں, کہاں صبح سے شام تک لعنت. فاروق کے پاس دولتیں اور نبی سمجھا رہے ہیں. اسی لیے میرے دوستوں, یہ ہمارا سارا کام جو ہے وہ خالی باتیں بنانے کا نہیں ہے. بیان کر لیا, بیان سن لیا, اپنی زندگی کو اس عملی سانچے میں ڈھالنا ہے. بچنے کی کسوں سے بچنا, کرنے کی چیزیں کرنا, اور اس امید پر کہ اللہ کا کہا, اللہ کے نبی کا کہا کروں گا, اللہ اپنا وعدہ ضرور پورا کریں گے, اللہ کی منع کی سے بچوں گا, اس بچنے پر جو اس کا وعدہ ہے وہ بھی ضرور ادا کروں گا. اگر اللہ کی کہی نہ کی, اللہ کی منع کی سے نہ بچا, تو جو وعید ہے پھر وہ رنگ زبان قوم نہیں دیکھتا جو اس کا دام تھا. اسی لیے اس کی طرف سے پہلا اعلان یہ ہے, پہلے تم اپنے کو بدلو. ان اللہ لا یغیر ما بقوم, ایک فرد ہو, ایک خاندان ہو, علاقہ ہو, پوری قوم ہو, حالات ہم تمہارے بدلیں گے, ہم تمہاری ذلتیں عزت سے بدلیں گے, ہم تمہارے دکھ کو سکھ سے بدلیں گے, ہم تمہاری تنگی کو فراغت سے بدلیں گے. سب سے پہلے تم اپنا دل بدلو, اندر کا یقین بدلو. اللہ کے کسی غیر سے کچھ ہونے کا یقین دلوں سے نکال دو. وہ رائے کا ڈاکا ہو یا پہاڑ ہو, گوڑی ہو یا کروڑ ہو, چونٹی ہو یا جبریل ہو, کسی سے کچھ نہیں. إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ. اللہ جن کو بٹھا رکھا ہے پہلے ان کو باہر کرو. جتنے بٹھا رکھے ہیں دکان کے راستے، نوکری کے راستے، کارخانوں کے راستے، پھر تمہیں اور کیا مرضی ہے؟ پھر یہ سب چھوڑ کے جنگل میں چلے جائیں، دکان چھوڑ دیں؟ نہیں، یہی تو ہے. درمیان دریا تب کا بندم کر دئی بال ہی کوئی پیدا منتر مکن خیال بات بات بھی گوئی کے دامن تر بکن ہوشیار بات بیچ مذہب مجدار میں موجیں چل رہی ہے، موجیں اٹھ رہی ہیں، اس میں کشتی تو اسی میں چلے گی، کنارے نہیں چلے گی. لیکن کتنا دھیان رکھو کہ وہ چاہے جتنی موجیں اٹھیں وہ پانی کشتی میں نہ آ رہے. چلے گی کشتی پانی میں، موجوں کے درمیان چاروں طرف چھپے ہوئے کوئی کوئی موجے، لیکن دامن تر مکن ہوشیار باش. اللہ کے غیر کے جتنے اسباب ہیں، یہ ہم انسان ہیں، بلی کے نہیں ہیں، ہمارے اسباب بھی اللہ ہی نے بنائے ہیں، اسباب میں تاثیر بھی اللہ ہی نے رکھی ہے، اسباب کے اختیار کرنے کا حکم بھی اللہ ہی نے دیا ہے. لیکن اسی کے ساتھ یہ کہا ہے ان سے کچھ ہونے کا یقین مت کرنا. قادر مطلق ہم ہیں، ہم موت کی شکل میں زندگی دے دیں، زندگی کی شکل میں موت کے گھر اتار دیں، عزت کے منارے پر بیٹھے ہوئے تو ذلت کے گھڑے میں اتار دیں. جن کو کوئی نمک ادھار دینے کو تیار نہ ہو، کوئی منہ لگانے کو تیار نہ ہو، اس کو ہم عزت کے منارے پر بٹھا دیں. ہم قادر مطلق ہیں، ہر چیز کی تاثیر ہمارے قبضے میں. یہ نہیں کہ ہم نے لیمو پیدا کر دیا تو بس اب اس کی، اور ہم نے آگ پیدا کر دی تو اس کی تاثیر نہیں بدلے گی. نئی آگ میں جلانے کی تاثیر بھی ہم ہی نے رکھی ہے، اور ہم آگ کو باپ بنانے کی قدرت بھی رکھتے ہیں، اور ہم نے کر کے دکھایا. باپ نے آمدنی، اور اس کے نتیجے میں شادیاں، کھانا پینا، دنیا بھر میں اس کا ایکسپورٹ. لیکن اسی باپ کو آگ جلا آگ بنانا بھی ہم جانتے ہیں، ہم نے کیا ہے کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی تسلیم کے لیے آگ کو باپ ہم نے بنایا. اور نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک، کہ اس میں جو تین آدمیوں کا واقعہ بیان کیا، تین بھائیوں کا، ایک آدمی تھا بڑی بڑا زمیندار تھا، اور اپنے لیے بھی رکھتا تھا، یتیموں، بیواؤں، غریبوں، بھوکوں، پیاسوں کا بھی حصہ رکھتا تھا ہر سال کی آمدنی میں. اس کا ہو گیا انتقال، اب بیٹے ہوئے تین، تین بیٹے تھے، بڑا بھائی، بیچ والا چھوٹا، بڑے بھائی نے سارا قبضہ کر لیا. اب یہ ہمارا ہے. اب پہلے بھی اعلان کیا کہ آج کے بعد اس باپ کی آمدنی سے کسی کے گھر کچھ نہیں جائے گا. کاروبار ہمارا ہے، کمائی ہماری ہے، محنت ہم کر رہے ہیں، یہ ہمارے پاس ہے. آدمی جب راستہ بھولتا ہے، بھول کرتا ہے، تو اس کو سمجھانے والے بھی ہوتے ہیں، بھائی یہ جو تم کر رہے ہو، بل بنا خرچ کر رہے ہو شادیوں میں، جس میں کوئی فائدہ نہیں، لایا نہیں، بیکار، بلکہ اوپر سے گناہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کے بالکل خلاف. حضور نے تو یوں فرمایا کہ جس شادی میں جتنا کم سے کم خرچ، اس میں اللہ کی طرف سے زیادہ برکت. اب تم یہ کہتے ہو کہ وہ کیا کھلائے گا، اس کی کیا شادی، شادی میں کر کے دکھاؤں گا اپنے بیٹے کی، हो रहा है ना घोड़दौड़, यहाँ घोड़दौड़ का मैदान नहीं है, अपने यहाँ है सूरत में है ना कोई घोड़दौड़, अब वहाँ घोड़े नहीं दौड़ते, अब तो शहर में लोग दौड़ते हैं, शेर साहब फलाने साहब फलाने बिरादरी, अब घोड़ों की दौड़ खत्म, अब औरतों की दौड़, मर्दों की दौड़, सेठियों की दौड़, कारखानेदारों की दौड़, अब इनकी दौड़ हो रही, अल्लाह नहीं देख रहा। फिर कहते हैं हालात तो हर खराब हैं, तो खुद ही किए हैं, लाल वजीरों आगे पौमिन, रास्ता सही करो, खालिश हवा हलिश की राह जा रहे हो, क्या शादी क्या खाना क्या कमाना क्या कहना ओढ़ना क्या बोलना सुनना क्या देखना, हर चीज में हवा हलिश, ये पहले रास्ता बदलो। ये सारी मेहनत उसी की है कि मखलूक से खालिक की तरफ, चीजों से आमाल की तरफ, और ये दुनिया उसकी चमक दमक उसकी उछल कूद से, वो आखिरत जन्नत पुरसिरात नामे आमाल हिसाब किताब, जहन्नम सांप फरिश्तों के हथौड़े आग के अंगारे, वो फलता हुआ पानी, वो अल्लाह का हजर। सामने वो आखिरत, लेकिन आखिरत तो दुनिया हमने ऐसा बुलाया है जैसे मरना ही नहीं, रोज की नई नई स्कीमें, नई नई प्लानिंग, नए नए मंसूबे खानदानों के भी, शहरों के भी, इलाकों के भी, अल्लाह सब देख उसके हाथ तो एक जाता है जो हिदायत की राह चलेगा, हिदायत के रास्ते में बरकतें ही बरकतें, रहमतें ही रहमतें, आताया ही आताया, नहमतें ही नहमतें, प्यार ही प्यार, बरकत ही बरकत, इसमें कभी नाकामी का कोई तस्वुर नहीं। हवा हविश जिले का अपने ख्यालात पर भी कंट्रोल करो, क्या सोच रहे हो, दिल में क्या इरादा आ रहा है, अलीमों पिदार सुदूर, वो दिलों के भेदों को जानता है, बैठा मस्जिद में है, सोच क्या रहा है, किससे बात करूंगा, क्या बात करूंगा, क्या कहूंगा, अल्लाह से क्या कहूंगा, उसकी कैसी खुशामद करूंगा। इसलिए हदीसों में आता है जुमे के दिन लोग आ जाते हैं मस्जिदों में, पांच यहां दस वहां तीन यहां बैठते ना, ये अगर मस्जिद में बैठकर दुनिया की बातें करते हैं तो पहली मर्तबा में फरिश्ता कहता है ये खाना है खुदा है, ये अल्लाह का घर है, ये शहंशाह का दरबार है, ये दुनिया की बातें करने की जगह नहीं। पहली दफे में खामोश नहीं हुआ, बातें गपोड़ता रहा, बातें करता रहा, तो दूसरी मर्तबा में गुस्से होकर परीक्षा कर चुप नहीं रहेगा, मान भाई दूसरी मर्तबा, फिर भी अगर ये मस्जिद में बैठ कर ये बातें करते रहते हैं तो तीसरी मर्तबा में कहता है परीक्षा, वो अल्लाह के दुश्मन लोग, मस्जिद में बैठने वाला अल्लाह का दुश्मन और सड़क पर चौथा कलमा पढ़ने वाला अल्लाह का दोस्त, इसीलिए कहते हैं दीन को समझना है, सीखना है, इस वक्त क्या करना क्या न करना, ये तो खुद दिल में जो खतरात गुजरते हैं, जो वसवसे आते हैं, जो इरादे होते हैं, उसको भी वो जानता है। अब हर आदमी अपने दिल को सोचे, मैं क्या सोच रहा हूं, दुकान पर बैठकर अगर ईमान को सोच रहा है آفس میں بیٹھ کر آخرت کو سوچ رہا ہے، اللہ کی رضا ناراضگی کو سوچ رہا ہے، ناراضگی کے کام سے بچنے کو سوچ رہا ہے، تو وہ دکان پر بیٹھ کر کے اللہ کے قریب ہو رہا ہے، مسجد میں بیٹھ کر شہروزہ میں، گٹوں میں، تعلیم میں، چلے میں، چار مہینے میں، شب گزاری میں، نہ کرنے کے کام، نہ بولنے کے بول، نہ سوچنے کی چیزیں، یہاں ہوتے ہوئے نور ہوتا ہے. اسی لیے بہت سمجھنا ہے، سیکھنا ہے. تو بڑے بھائی نے قبضہ کر لیا، اب ہمارا ہے. حالانکہ قرآن نے، حدیث نے تو ہر ایک نے سمجھایا کہ جس کو تم اپنا کہتے ہو نا، وہ تمہارا ہے ہی نہیں، تمہارے پاس تو اللہ کی امانت ہے. یہ تمہارا وقت، تمہارا پیسہ، تمہاری جوانی، تمہاری صحت، امانت ہے، اور اس کو استعمال کرنے کے لیے صحیح نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک آدمی سے بھول ہوتی ہے، ایک آدمی، لیکن کوئی سمجھانے والا ہوتا ہے، اور یہ اگر سلیم الفطرت ہوتا ہے تو سمجھانے والوں سے سمجھ لیتا ہے، لیکن ضدی ہو تو رات کہتا ہے وقال كل جبار عنيد، ہر ضدی اس کی ہلاکت کے لیے اس کی ضد ہی کافی ہے، اس کی ضد اس کو ہلاک کرے گی. اسی میں ہے، تین بھائی کے بیچ والے نے بڑے بھائی کو سمجھایا، بھائی اپنے بڑوں کی چال چلتے رہو، ابا جیسا کرتے تھے، یتیموں کے یہاں، بیواؤں کے یہاں. ابا بھیجا کرتے تھے، خود بھی کھاتے تھے، ہم لوگ بھی کھاتے تھے گھر میں، لیکن ان کے ہاتھوں کتنوں کے چولہے جلتے تھے، کتنوں کے آنسو پہنچتے تھے، کتنوں کے آنکھوں سے بچتے تھے. نہیں، یہ یس اور نو جو ہے نا، ہم نے یس کہہ دیا تو نو نہیں ہو سکتا، اور ہم نے نو کہا تو یس نہیں ہو سکتا. یہی ہوا تھا وہاں حدیبیہ میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا، لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين. اللہ جب مسجد حرام میں داخل ہو گئے ان کے ساتھ، اسی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت سے تیار کی، اور سارا قافلہ روانہ ہوا، اور مکے کے دروازے تک بجے گیا، وہاں سے قرائے وہاں تک پہنچ گیا. وہاں کے رہنے والوں کو یہ شبہ کا یہ لڑنے پھرنے آئے ہیں، کیونکہ ہم نے ان کو رات کے اندھیرے میں نکالا ہے، تو اپنے آدمی بھیج کے ذرا اندر گھس کے معلوم کرو، اندر کی نکلواؤ ان کے اندر میں کیا ہے، کہتے ذریعے ہے حیدرآباد کیا ہے، ہم تو بڑا کریں گے، نواز کریں گے، سفا کروا کے سبھی کریں گے، چلے جائیں گے. ظاہر تو ان کا یہ ہے، اندر کیا ہے، ایک جاسوس کو بھیجا، اس نے آپ نے کہا کہ میں نے ان کو خوب اچھی طرح سے بولا، سوائے عمرے کے ان کی اور کوئی نیت نہیں. یہ جو شاعری ہوتی ہے نا، ان کے وہ پوسٹیں ہوتی ہے، فرسٹ سیکنڈ، دوسرے کو بھیجا، وہ بھی یہی رپورٹ لے کر آیا کہ ان کا کوئی زیادہ نہیں سوائے عمرے کے. تیسرے نے بھی آ کے یہی کہا. اس لیے ہمارے کام کی جان جو ہے نا، کہ اس کام میں سوائے اللہ کی رضا کے اور کوئی چیز نہ ہو، کوئی ارادہ، کوئی غرض، کسی طرح کی، بس اللہ راضی ہو جائے، وہ محفوظ ہے. کہ پھر اس کے خلاص والی محنت کی طاقت کا دنیا کی کسی مادی طاقت کے پاس جواب نہیں. زمینیں اوپر جا سکتی ہے، آسمان نیچے آ سکتے ہیں، اللہ کے لیے کیا ہوا کام اللہ کے لیے کیا ہوا عمل اس عمل کی طاقت کا جواب آسمان زمین دے دے سکتے. ہاں جب اس میں ابرار آ جاتی ہیں, نفس آ جاتا ہے, اپنی منوارت کا جذبہ آ جاتا ہے, اپنی رائے آ جاتی ہے, جو چیزیں اللہ کو پسند تھی وہ جب آ جاتی ہے تو پھر مدد ہٹ جاتی ہے. اسی لیے مانا ریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, مجھے دو چیزوں کا خطرہ ہے, اسباب ہوں پر اسباب پر نظر نہ جمے, یہ تو ہے بہت مشکل. روزہ ہے, غروب میں پانچ منٹ ہیں, روحے افزا بھی ہے, آئس کریم بھی ہے, ٹھنڈا بھی ہے, گرم بھی ہے, سارے کاری کا سامان ہے, اور اس پر نظر نہ جمے, یہ تو ہے مشکل. ایسے اچھے پرانے ساتھی ہیں, اچھا عملہ ہے, اچھے بیان کرنے والے ہیں, اچھے راتوں کو رونے والے ہیں, اچھے قربانیوں والے ساتھی ہیں, اسباب ہیں سارے اس کام کے. جیسے روٹی کھائیں گے تو بھوک ختم ہوگی, یہ سبب ہے. نہیں, روٹی ہے بھوک مٹانے کا سبب, لیکن اس روٹی سے بھی بھوک جب دور ہوگی جب اللہ چاہے گی, اللہ کے چاہے گا. تمہارے مقررین ہوں, تمہارے پرانے ہوں, تمہاری پروانے والے ہوں, تمہارے گھرکوں میں جانے والے ہو, اور تمہاری مسورات میں ہو, تمہارے عوام ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے. اسی لیے سب سے پہلی شرط اللہ کا کام ہے, اللہ ہی کے لیے کرنا, غلط نہ ہو. تینوں نے آ کر کے رپورٹ دی کہ سوائے عمرے کے کچھ نہیں چاہتے, لیکن وہ جو قریش کا بڑا تھا جس نے کہہ دیا تھا نہیں نہیں, اب اس کی نئی ہاں سے نہیں بدل رہی ہے, لیکن جن کے ناک کا سوال ہوتا ہے نا, چاہے جو ہو جائے, اللہ کے دین میں اللہ کا حکم ٹوٹے, نبی کو تکلیف ہو, ہماری برادری, ہمارا رواج, ہم جو چاہتے ہیں یہ بھریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غیر ایمان کے ہیں ہمارا جان اندر سے ٹٹول لیا سارا, جس طرح ہمارے کام کرنے لے یہ ہفتے کی گشتیں کرتے ہیں, روزانہ ان کے یہاں تعلیم ہوتی ہے, یہ صبح شام کی تصویر پڑھتے ہیں, یہ سالانہ وقت کی ترتیب بناتے ہیں, چاہتے کیا ہیں وہ اللہ جانتا ہے. جب اللہ کے یہاں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے سوائے اللہ کے کچھ نہیں چاہتے, تو پھر اللہ وہ دیتے ہیں کہ دنیا قید کے در جاتی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی ساری ترقی کا راز یہی تھا, وہ کسرا, وہ قیصر, وہ استنبول, وہ مقبول, بڑی بڑی حکومتیں, بڑی بڑی دولتیں, اور وہ سارا چمک سب نظر آ رہا تھا. اس لیے ہم کہتے ہیں کسرا کے دربار میں بیٹھنے کی جگہ مل جائے, اس کے لیے اس کی ہر شرط تھی, ڈھائی لاکھ روپئے, سوا لاکھ کی ٹوپی اور سوا لاکھ کا بیل. ابھی تم جو پتھروں کا پٹے بنتے ہو کتنے کے ہوتے ہیں, اسے بیل کہہ لو, اردو میں پٹا کہتے ہیں. جس کے پاس ڈھائی لاکھ کی مالیت ہو اسے کسرا کے دربار کا پاس ملے گا, اور جس کو دربار کا پاس ملے گا وہ کسی کو ملے گا, وہ اپنی عزت سمجھے گا. کیوں عزت اس میں سمجھتے تھے کہ جس کو وہاں کی کرسی مل جائے, کھانے کو تو ہے نہیں, مردار کھا رہے ہیں, شراب پی رہے ہیں, مردار کھا رہے ہیں, بھوکے ہیں, اور لالچ ہے ڈھائی لاکھ کا, ڈھائی لاکھ لینے ہیں کہیں سے بھی, اور کسرا کے دربار کی کرسی حاصل کرنی ہے. ظلم سے، چوری سے، دھوکے سے کسی طرح بھائی لاکھ بنانا. اب ان کو سمجھایا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نے، تم جس کسرا پر راج کرتا رہے ہو، جہاں بیٹھنے کو اپنی عزت سمجھ رہے ہو، پہلے سمجھو تو صحیح وہ ہے کیا. کہ وہ تو پانی کی ایک گندی بوند منی کے قطرے سے بنا ہے، اللہ نے بنایا، اور ایک دن یہ ختم ہو جائے گا. جس اللہ نے بنایا ہے وہ اللہ اکبر اکبر، وہ قادر مطلق ہے، اور وہ جو چاہے اس اللہ کو کر. اللہ کا تعلق کرایا، تیسرا ان کے پاس جو کچھ ہے اس کی حقیقت بتائی. اللہ جتنے بڑے ہیں اتنے ہی ان کے خزانے بڑے ہیں، اور وہ سارے خزانے بندوں ہی کے لیے ہیں. تیسرا کے پاس جتنا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، تم بھی اللہ سے لے سکتے ہو. اب اللہ کی ذات و صفات پر ایمان اور اللہ کے خزانے سے لینے کی جو چابی ہے وہ نماز، کل مار نماز، کل مار یہ اس پر آ گئے. وہ اسی پر اڑا رہا، نہیں میں نہیں ہوں. یہاں تک کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت نامہ بھیجا حضرت محمد نے عامر رضی اللہ عنہ کو، حضور نے خط دے کر بھیجا تھا، حضور نے خط اس طرح لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عظيم الروم كسرى. یہ خط ہے اللہ کے نام سے، محمد بن عبد الله کی طرف سے جو اللہ کے رسول ہیں، کسرى جو روم کا بڑا ہے اس کے نام. جب اس نے خط کھولا ہے، میرا نام بعد میں، میرا نمبر آگے کا مضمون پڑھنے نہیں رہا، نہیں پڑھا، اس خط کو پھاڑ دیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کی حالت شریفہ تھی، کارگزاری جو سناتے تھے نا، وہ جو ہوا جتنا ہوا اور جیسا ہوا وہ بتا دیتے. اسی لیے ہمارے یہاں مدرسے میں جب ہم وہاں تھے نظام الدین میں، ایک ہمارے منشاہ تھے اللہ کی مغفرت کا، ہمارا بچپن ہی سے مانا یوسف صاحب، مانا یوسف صاحب بہت چھوٹے تھے اس وقت، گھر کی بھی ساری خدمت، پھر تو ماشاءاللہ بڑی بڑی کتابیں بھی لایا وغیرہ بھی پڑھاتے تھے، بچوں کی نگرانی بھی ہوا، بہت سارے کام. ان کی یہ خاص عادت تھی، بچوں میں تو ہوتی ہے نا، جب دو لڑکوں میں کوئی لڑائی ہوتی مدرسے میں تو ان دونوں سے نہیں پوچھتے، اس میں جو سب سے چھوٹا الگ جس نے دیکھا ہو آنکھوں سے اس کو بلاتے تھے، ان دونوں سے پوچھوں گا تو ہر ایک اپنی صفائی پیش کرے گا، ان سے نہیں پوچھنا. وہ چھوٹا جو ہے نا، جو اس نے دیکھا ہے وہ کہے گا. اسی لیے کہتے ہیں کارگزاری پرانوں سے نہیں، نئوں سے سنو. امیر صاحب نے کیا کیا، مشورہ کیسے کیا، کش کتنی دیر ہوا، تعلیم کتنی دیر ہوئی، کھانا کس نے پکایا، دعوت کیسے قبول، وہ سارا نیا آدمی بتا دے گا صحیح صحیح. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ کی بات ہے، جو اسی لیے صحابہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جو اندر وہ باہر. یہاں تک کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم دیا اور کوئی بات ارشاد فرمائی کرنے کی، اور اس پر طبیعت پر بوجھ پڑا دیا نسم، اور جیسے بھی آپ کی تصویر رکھتی ہے تو وہ تصویر ہوتی رہتی ہے، کہ مجھے سمجھ بھی نہیں آتا ہے کہ میرا تو اتنا مجمع ہوتا کہاں سے ہے. اگر یہ تشکیلوں میں جاتے تو کہاں سے آتے، लेकिन क्योंकि हमको तो जुमेरात का बयान सुनना है, तबलीग तो तुम करते रही हो, इसलिए हमारी जिंदगियां नहीं बदलती, हमारा अंदर नहीं बदलता। उस वक्त तक हालात नहीं बदलने जब तक कि हम अपना यकीन नहीं बदलेंगे। जितना चाहे रंग रूप में फिरो, शहादत मत। एक मर्तबा हेल्थ होगा, हेल्थ हो रहा है जब महात्मा को तो सब नाम सुनते रहते हैं, पिता नाम पढ़ते रहते हैं, बहुत भूख के लिए प्यास है। और भूख प्यास काहिली और सुस्ती की वजह से नहीं थी, उनके साथ ही जंगलों में जाते थे, लकड़ियां काटते थे, बेचते थे, गिराएगा। ये इसलिए नहीं जाते थे कि मेरी तालीम ना हो जाएगी, अगर मेरे जाने के बीच में हुजूर ने कुछ फरमा दिया तो मैं तो रह जाऊंगा। जब आदमी को इल्म का चस्का लग जाता है, अमल का जौक हो जाता है, तो वो अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करता है। भूखा तो रह लूंगा, बगैर तालीम के नहीं रह सकता। चाय पीने में थोड़ी देर तो हो सकती है, लेकिन तस्वीर पूरी करके भी पीना चाहिए, अंदर भी होती है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ के हजूर का मामूल है, जब आपके दरवाजे पर कोई आता है तो आप उसका इकराम करते हैं। पहुंच गए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहां दूध का प्याला आया हुआ था। हजूर लेकर आए, चंद अबू हुरैरा बहुत खुश, बहुत खुश। जैसे कोई आदमी जमात पे या कोई आदमी जिम्मेदार आया तो जमात सारी इंशाल्लाह दावत करेंगे जरूर, आप पकाने की छुट्टी। किसी ने जेल था क्या नहीं, इसलिए मना किया, किसी की जेब देखो न, किसी का हाथ देखो न, किसी पर नजर जमाओ। प्याला देख के खुश हो गया, वाह काम बन गया, तो मैं हमारे अल्लाह के रसूल खुद छट के पीऊंगा। कोई जरूरी नहीं छूटा, जैसे हम कोई चीज बनाते हैं गवर्नमेंट कहते हैं दरवाजा बंद करो, हम लोग तो बहुत होशियार है, कोई आना पड़े जिसकी किस्मत का है वो तो खाते रहेगा, और इतना सारा बनाया भी है तुम्हारी किस्मत में नहीं है तो तुम नहीं खाओगे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू हुरैरा लबैक या रसूलल्लाह, तो वहां सूफा पर हर वक्त 70-80 रहते थे, जरा अपने भाइयों को भी बुला लो। तो हदीस में है लकद सानी, बहुत भारी पड़ा मुझे, इसलिए कि जब जाऊंगा तो वो तो सारे मेरे जैसे हैं, घर नजर एक ही आवाज पर सब आ जाएंगे, और फिर मैं पुराना हूं, मैंने 4 महीने दिए हैं जाल में, अब जमात को कोई लेकर जाने वाला नहीं है, तो ये मशवरे वाले मेरे सर लगाएंगे। मैं पुराना हूं, पहले आया हूं, तो हुजूर मुझे कहेंगे भाइयों को पिलाओ, तो अपना तो नंबर गया। आदमी सोचता है तो हर कब हो रहा है, बहुत गिरा गुजरा, बहुत गिरा, लेकिन क्या कहा, अल्लाह को माना, अल्लाह की माने बगैर चारा नहीं, अल्लाह के नबी को माना, उनकी बात माने बगैर चारा नहीं, जी पर जितना चाहे बोल पड़े, ये हवा की राह है, वो हुदा की राह है, मानूंगा अल्लाह की, मानूंगा अल्लाह के नबी। और जितने खतरे थे वो सारे सामने आ गए, जो सोच रहे थे चिल्ले में जाऊंगा, अभी न मैं 4 महीने जाऊंगा तो वो बच्चा होने वाला है, वो नौकरी का मसला है, और वो फुलाना वो सारे मसले आएंगे। जो खतरा था एक ही आवाज पर सब आ गए। दूसरा खतरा था कि मुझसे कहेंगे मैं पुराना, इसमें है ना पुराने सारे, और रोज मरिया सिर्फ हैं कहीं ऐसे हैं, میرے پاس آؤ اور وہ کہاں جا کر بھائی بےچارا تھک جاتا ہے قرآن کا جوڑ نہ مشورہ کا جوڑ نہ اسٹوڈنٹس کا جوڑ نہ کام کرنے والوں کا جوڑ منہ جوڑ نہ وہ جو آواز لگاتے لگاتے تھک جاتے ہیں لیکن وہ پرانا کیا جو اپنی جگہ سے تس سے مس ہو جائے یاد رکھنا میں ہوں یا آپ یا کوئی کام تو قربانیوں کا ہے جو بکرے سے پہلے کا جتنا وقت تھا نا رمضان کے بعد وہ سارے دو سوا دو مہینوں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت بتلائی ہے یہ جو عاشورہ آ رہا ہے یہ جو محرم آ رہا ہے اللہ کا کلمہ غلط ہو جائے جانے چاہے چلی جائیں بات نبی کی رہے گی کسی اور کی نہیں یہ سارا پھر اسی میں جنت کی خوشخبریاں بھی اسی میں قیامت بھی اسی میں توبہ کی قبولیت بھی سارا اسی میں خدا کرے ہم پڑھیں سمجھیں سنیں اندر یہ تو بھائی یہ تو کام کرنا ہی ہے چاہے جن پر بوجھ پڑے حضرت ابو ہریرہ اندر صحابہ کی جو سیرت ہے اس لیے بڑے حضرت فرماتے تھے جب تک ہمارا کام سیرت کی روشنی میں رہے گا کام جمے گا کام میں ترقی ہوگی اور کام کرنے والوں کو اللہ پاک سفارش تقویٰ توکل تواضع اللہ رسول کی محبت عبادت اطاعت صبر شکر آخرت جنت کا شوق اللہ کو راضی کرنے کا یہ صفات اللہ کام کرنے والوں ایک اثر کے بعد کچھ لوگ جڑ جاتے ہیں مغرب میں ایک بیان ہوتا ہے اس کے بعد پھر تشکیل ہوتی ہے لوگ جرا مولوی آصف کھڑے ہو کے کہتا ہے اور اس کے بعد نام بھی آ جاتے ہیں اللہ کا شکر ہے نام قدر نہیں کرتا الحمدللہ ہماری جو کارگزاری گجرات کشمیر میں تھوڑی سی سنی تھی میں نے تو اللہ کا شکر ہے ہمارے شرط کی لیکن میرے دوست اس کام کی کوئی حد نہیں ہے اس میں قربانی کی کوئی حد نہیں ہے جیسے صحابی نے اللہ مجھے 10 زندگیاں دے تو 10 کی 10 لگا دوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جینا چاہتا ہوں کاہے کے لیے خلافت کے لیے اور وہ نماز جو مجھے اللہ سے قریب تر کر دے کسی کا شوق نماز کا کسی کا تعلیم کا کسی کا ذکر کا یہ چیزیں ہمارے اندر آئیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے مان اور جو جتنا خطرہ تھا وہ سامنے آیا آپ نے فرمایا سب کو پلایا اکیلے میں کون تھا کہ جی میں اور آپ کی ذات بابر کر اب وہ بولے گا پیو ایک دفعے دو دفعے تین دفعے چھپ گئے چوتھی دفعے کہا اللہ کے رسول اب تو اندر جانے کی تو ضرورت جگہ ہے نہیں ہو سکتا ہے اندر کا بیالی سب باہر آ جائے یہ واقعات سننے سنانے کے لیے نہیں ہے اللہ کی نسبت پر کام کے تقاضوں پر چلنے میں جب کوئی مسئلہ آ رہا ہو اور اس یقین کے ساتھ کہ خدا رسول کی ماننے ہی میں کامیابی ہے یہی خدا کا راستہ ہے اور اسی پر مسائل کا حل ہے تو پھر اللہ آنکھوں سے دکھائیں گے وہ دکھایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے شام تک اپنے مال کی زکات لے کر جاتے تھے کہ کوئی مستحق ملے تو زکات ادا ہو جائے جس ابو ہریرہ کو لوگ گردن کچل کے جاتے تھے کام کے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ حالات ہیں جتنے لیکن اللہ کی مدد حق ہے اسی لیے میں نے وہ سنا تھا ہمارے ایسا اطلاع فرماتے تھے کہ مجھے کام کرنے والوں پر دو خطرے ہیں اسباب ہوں اور اسباب پر نظر نہ جمے یہ تو ہے مشکل. لیکن ہاں جب ان کی نظریں اسباب پر جم جائیں گی اللہ کی مدد ہٹ جائے گی, اور اللہ کی مدد کے بعد کوئی کام بنا ہے نہ بن رہا ہے نہ کوئی, اللہ کی مدد کے بعد کسی کا کوئی کام رکا ہے رک رہا ہے نہ رکے گا, اللہ کی مدد کے بغیر کسی کا کوئی کام ہوا ہے ہوگا نہ ہوگا. مثل فرماتے ہیں ہمارے سارے کام کی جان وہ اللہ کی مدد ہے, اور اللہ کی مدد کی پہلی بنیاد اللہ کا کام صرف اللہ کے لیے, اپنی کوئی مدد نہیں, اپنی پہچان بنانی ہے, اپنی بات منوانی ہے, اپنی ضد پہ اڑنا ہے, یہ بلکہ ضد پر اڑنا اور اپنی بات پر اڑنے پر تو اللہ کی طرف سے بہت زبردست پکڑ ہے. جیسے سورہ نور میں محنت کرتے کرتے کرتے حضرت نوح علیہ السلام 950 سال پھر اللہ کی جناب ملے گا, میں نے تو ان کو ٹرکے سے بھی سمجھایا, کھل کے بھی سمجھایا, مجمع میں بھی سمجھایا, انفرادی طور پر بھی سمجھایا, یہ اشکر واستکبر استقبال اپنی بات تو رہے رہے. یہ کیا ہوا کہ بڑے بھائی کو بیچ والے بھائی نے سمجھایا تھا بھائی اپنے بڑوں کی چال چلتے رہو, جو بڑوں نے ہم کو جس طرح کرنے کو کہا ہے, یعنی ابا جس طرح یتیموں کو بیواؤں کو ہماری اس کا میری کہتے ہیں جس طرح بڑوں نے ہمارے ریا صاحب ہمارے یوسف صاحب ہمارے حسن صاحب رحمہم اللہ نے جس طرح جو اصول جو ضابطے جو مثال جو ہے جس طرح قربانی لاکھوں کا رونا تعلیم کی پابندی اعمال فرائض سنتیں کہ جو بڑوں نے کہا ہے ان کی جان چلتے رہو نتیجہ اللہ کا دھیان کرو. لیکن بڑا ضدی تھا نہیں, باپ دیکھ کر آئے باپ بالکل تیار, جیسے امت میں بڑی استعداد ہے, یاد کرو اس پہلے دن کو جس دن مانا جی صاحب کا سفر کرنا آواز لگائی کہ کوئی ایک آدمی بھی آ جاتا تھا بدلے والی مسجد میں تو حضرت کی باچھا کھل جاتی, قربانی آنسو رونا بڑھتے بڑھتے بڑھتے یہ امت چاروں سمتوں میں. اب کیا ہو, باپ پھل گیا تیار ہو گیا, انہوں نے کہا کہ کل کو اندھیرے میں جا کر کے باپ گھر لانا ہے, کسی کو پتا نہ چلے اور کسی کے خوشبو تک نہ آوے. ہو گیا, جب گئے تو یہ تینوں کبھی آگے جا رہے ہیں کبھی پیچھے آ رہے ہیں, کبھی آگے جا رہے ہیں کبھی پیچھے آ رہے ہیں. اپنا باپ کہاں تھا, آپ سب جانتے ہو یہ کھیتی والے اپنے بیل کو, بیل تو جانور ہے جس کھیت میں جاتا ہے وہ اپنا کھیت بھی پہچانتا ہے, مالک کا کنٹا بھی جانتا ہے, اگر اکیلا چھوڑ دے تو راستے میں بابا تھلے یا کوٹ یا اور جو کا سیدھا آ کے مالک کے کھوٹے پر, کھیت میں جاتا ہے تو سیدھا مالک کے کھیت, جانور کو بھی نہیں ہوتا. یہ تینوں بھول گئے وہی بات, ان اللہ لا یغیر ما بقوم, اللہ حالات نہیں بدلیں گے, نہیں بدلیں گے, نہیں بدلیں گے جب تک تم اپنے آپ کو نہیں بدلتے. نکالو اللہ کے ہر غیر کے یقین کو دلوں کی گہرائیوں سے, اللہ ہی بڑے, اللہ ہی سے سب کچھ اور اس کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں. دو خطرے بتلائے تھے, اسباب ہوں اسباب پر نظر نہ جمے تو بہت مشکل, جب نظر جم جائے گی اللہ کی مدد ہٹ جائے گی. دوسرا خطرہ کام نہ ہو رہا ہو اور ساتھی سمجھ رہے ہیں کہ کام ہو رہا ہے, بہت بڑا خطرہ. کام ہونا کیا ہے, فرمایا کام ہونا تو یہ چھ نمبر اپنی حقیقت کے ساتھ ہر فرد امت میں ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ، نمازیں اپنی حقیقت کے ساتھ، علم و ذکر، اللہ کا تعلق، اللہ کی معرفت، اللہ کے بر مٹنے کا پاکیزہ جذبہ، اللہ کی ناراضگی سے ڈر، اپنے ساتھ دوسروں کا حال ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھنا، اور سارا کرتے ہوئے ایسے رونا جیسے بچہ روتا ہے کہ اتنا کیا، چار مہینے بھی دیے نے، مشورے بھی ہوئے نے، یہ سفر بھی ہوا ہے، وہ اگر اللہ نے کہہ دیا ہمارے یہاں قبول نہیں ہے تو یہ بھی گیا وہ بھی ہے، کہ پھر سارا کر کے رونا، صحابہ گناہوں پر بھی روتے تھے، نیکیوں پر روتے تھے، اللہ میں اتنی ضرور تو نفسی سے رہتا رضی اللہ عنہ، اس سجدے اور تحیات اور قرآن اور رپورٹ سجدے کے بعد پڑھتے تھے کہ اس سجدے میں آپ کا ہم ادا نہیں ہوا ہے، اللہ اکبر میں نے کہا، لیکن جتنی آپ کی شان اور جو آپ کی بڑائی ہے اس پر اتنی ضرور تو نفسی، جب ہمارا یہ مجمع اس پر آئے گا تو ان کی قربانیاں بڑھیں گی، وقت کی بھی، مال کی بھی، خواہشات کی بھی، ہوا و ہوش کی بھی، اور یہ جب خدا کی راہ چلے گا اور یہ خدا کی راہ میں اپنے راتوں کے رونے کو بڑھائے گا اور صحابہ کی سیرت کو سامنے رکھ کر اور پرانی واقعات کی روشنی میں کہ یہ تینوں بھائی بھول گئے، اپنے اصلی باپ کے پاس پہنچے تو جس کو کل دیکھ کر گئے تھے کہ پھلوں سے لدا ہوا ہے، رات رات میں اللہ نے کوئلہ بنا دیا تھا، اس اللہ کو پہچانو جو آپ کو باپ بنا چکا ہے اور جو باپ کو آپ بنانا جانتا ہے بنا چکا ہے، تمہاری دولتیں، تمہاری حکومتیں، تمہارے عہدے، تمہارے زمینیں، تمہارے باہر سب بہے رہ جائیں گے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم، بہرے اپنے کو بدلو، اپنے کو بدلنے کا مطلب اندر سے اللہ کے ہر بیر سے ہونے کے یقین کو نکال کر اللہ ہی سب کچھ اسی سے چلو، اس نے جس چیز کے کرنے کو کہا ہے کریں گے، جس سے بچنے کو، اس امت کو اجتماعی طور پر اس محنت کے لیے اپنی راہ ہدایت کی چلتے ہوئے ہر ایک ہدایت کی راہ پر آ جائے، کیا مطلب، ہر ایک اپنا ماں اپنا پیسہ اپنی صلاحیتوں کی، جیسے اللہ ہمارے تینوں بڑوں کی قبروں کو مجھ سے مدد فرمائے، ہماری کمزوری کو سامنے رکھتے ہوئے ہفتے کی دو گشت روزانہ کے ڈھائی گھنٹے گھر مسجد کی تعلیم، مہینے کے تین دن ہفتے کی تعلیم کے ساتھ سالانہ آنے والی جماعتوں کو سنبھالنا، ان کے ساتھ شادی لگانا، ملکوں کے تقاضوں پر، علاقوں کے تقاضوں پر، کیونکہ یہ جو کریں گے تو اللہ پاک ہمارے لیے ہدایت کی راہ کھولتے چلے جائیں گے، اور جتنا ہدایت کی راہ چلیں گے اس ہدایت کا جتنے انعامات کے وعدے دنیا میں اور آخرت کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتے، اس کے لیے میرے بھائی لوگ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو، اور ہر ایک میں اپنی ذات سے یوں سمجھوں کہ یہ سارا بیان میں نے اپنے لیے دیا ہے، آپ سارے یوں سمجھو یہ ساری بات مجھ سے کہی ہے، اب مجھ سے مطالبہ ہے، کتنی مرتبہ نام لکھائے ہیں، کتنے ارادے کیے ہیں، لیکن جیسے میں نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ نے تو مانی تو اللہ نے اتنا دیا اتنا دیا کہ اب ان کی زکات لینا والا کو، یہ تینوں اپنے اپنی بڑائی میں ہے، بڑے بھائی کہ نہیں جو میں کہوں گا وہی ہوگا، تو اپنے بچوں کے بھی کھانے کو نہیں رہا، یہ پرانی واقعات، یہ داستانیں نہیں ہیں، یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ اللہ کے ضابطے اور قانون ہے، اللہ کی کسی سے رشتے داری نہیں، اس لیے ہم میں سے ہے جس طرح بیٹھے ہو اسی طرح جم کے بیٹھے رہے، آپ کی اپنی مسجد میں آپ کیا کرتے ہیں، آپ اپنے گشتوں کا اہتمام کتنا کرتے ہیں، آپ کا سہروزہ کا کون سا آپ کرتے ہیں، آپ کی تصویر کس وقت پوری ہو، یہ سب آپ کو معلوم ہے، مسئلہ ہر ایک کا اللہ کی ذات کے ساتھ کا ہے، اس کو یقین کرنا ہے، اس وقت چار چار مہینوں کے لیے، اس لیے کہ ہمارے یہاں نہ کوئی موسم نہ کوئی سیزن، بارہ مہینوں کی بات ہے، فلاں تاریخ کو چار مہینے جائیں گے، فلاں تاریخ میں جو، یہ تو سب عارضی چیزیں ہیں، اصل ہر جمعرات اس کے لیے ہے، نہ چار چار مہینے کی جماعتیں بنے، چلے کی جماعتیں بنے، مزدورات کی جماعتیں بنے، اور جو تقاضے ہیں اس کے اعتبار سے اپنے کو پیش کریں. ہمت کر کے فرماؤ کون تیار. ہاں بھائی فرماؤ ماشاء اللہ. بھائی نیت تو سب کرتے ہیں نا, ہمت کر کے پہل کرو گے کون چار مہینے کے لیے تیار. کھڑے رہو کھڑے رہو کھڑے رہو. اور کون نیت کرتا ہے؟ فرماؤ دوست خر بالکل مت گھبراؤ. جس اللہ نے ابو ہریرہ کے ساتھ وہ معاملہ کیا وہ اللہ آج بھی حی قیوم ہے. جس نے صحابہ کی مدد کی, جس نے انصار مدینہ کو چلایا اور قیامت تک اپنے حبیب کو ان کے درمیان رکھا, ہم انصار دین بنے. کھڑے ہو کے فرماؤ اور کھڑے ہو جائیں, اور جس کے دل میں بات آ گئی ہے کھڑے ہو جائیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ آپ کھڑے ہونے والے کو قبول فرما. فرماؤ دوستو جزاکم اللہ جزا.